شمشیر غلامی میں کاماتی ہے تدبیر شمشیر جوہر کے یقین پہ رات کٹ جاتی ہے زنجیر کٹ جاتی ہے زنجیر کرمندہ نہ کر سکتا ہے اس کے زور باز کا کرمندہ نہ کر سکتا ہے اس کے زور باز کا مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر غلامی میں کماتی شمشیر جوہر کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر بڑا ہی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے نظر پیدا نظر مشکل سے ہوتی ہے ہوس چھپ چھپ سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر ہوس چھپ چھپ سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر غلامی میں کماتی ہے تدبیر شمشیر جوہر کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر محبت فاتح یتی محکم ملتے ہم محبت فاتح جہاد دن لگانی ہے مردوں کی شمشیر جہاد زندہ جانی ہے مردوں کی شمشیر غلامی میں کماتی ہے تدبیر شمشیر جوہر کے یقین پیدا